renouvelé Patrick Bologna, Molo Bedi Abana Funa, l'Assemblée nationale. Biso mokano ya nzambe tikate ekokisama nafungoli miso tango esili kotana na kanisi lisusu ndenge tobandana tala lelo esengo etondi mitema ndoto nalotaka lelo ekomi realite mbula mingi tobangi na ye Papi Ndombasi, mwana ya Paris. Bye. sentiment, yaya qui essaie, yaya. Le doyen Alexis Abomanzoto na lingwala. Le patriarche yekolinga bato. Mola moto salaka na mokile futa makala se. Nzama pesa ye mabamboli. Ama kisela ye mikolo tozala na ye seko. Seko na mokili. CG Matisse, maître Pinto, l'arbitre international.